zapomina o tym, że żyje. Muszę złapać północny pociąg, muszę zabić, żeby żyć. Muszę żyć, tak powiedziała Susan. Muszę zabić, żeby żyć. Widok więziennych mundurów przyprawia mnie o mdłości. Widzę, czym jest miłość. Tutaj idę w prawo, wbrew regule. Chcę wierzyć, że jestem jeszcze normalny. Chcę wierzyć, że jestem jeszcze normalny. Chcę wierzyć, że jestem jeszcze normalny. Chcę wierzyć, że jestem jeszcze normalny.